Co to skurwysyn, pierdolą. Jeden z drugim wielkie ziomy, po fachu mówią brachu, przybijają piony, ale niech tylko coś pójdzie nie po ich myśli. Pojawia się złość i z rapu robi się wyścig i są zbyt wściekli, że nie są zbyt szybcy, co? Szacunek za szacunkiem ci się przykrzy, wiesz, chcę żebym szanował, szanuj mnie też w twarz piękne słowa, a za plecami mówisz leszcz. Wiesz, są trzy powody powstawania plotek: przez strach, zazdrość albo przez głupotę, a to dobre. Gwiazdor MC poczuł oddech konkurencji, słowa mądre, a mordy podłe. W tym problem, że zamiast mówić konkret, szepczesz tylko ciągle. Jeszcze się okaże, kto komu fiuta ciągnie. To raz, a dwa, że przestań już szeptać o mnie. Gdzie nie pójdę, słyszę szept za plecami. Nie prosto w oczy, tylko za plecami. Gadają na mnie, myślą, że nie mam nic dla nich. Ha, nie wiedzą nawet, że są już przegrani. Gdzie nie pójdę, słyszę szept za plecami. Nie prosto w oczy, tylko za plecami. Gadają na mnie, myślą, że nie mam nic dla nich. Ha, nie wiedzą nawet, że są już przegrani. Człowieku, możesz robić hip-hop już 10 lat. Ja tylko dwa w to gram i na ciebie sram. Wiedz, że się wożę, wożę się jak skurwysyn, bo wiem, że też się wozisz, a wyskoczyć do mnie nie masz czym. Ej, posłuchaj, masz ziomów, co strzelają z ucha, nic dziwnego. Tobie przecież też nie można ufać, nie chciałem tego. Ej, po co na mnie pierdolisz? No widz, już gra w te kioski tak jak senior, to cię boli. To jest biznes, człowieku, świat rapu i czeków nas czeka. W kilka sekund mogą zrobić wrak z człowieka. Jesteś gorszy, odpadasz, liczy się postęp, proste podstęp. Tkwi w tym, żeby dawać rym lepszy od reszty. Właśnie to, a nie szepty, sprawią, że będziesz lepszy. Że będziesz lepszy. Gdzie nie pójdę, słyszę szepty. Nie prosto w oczy, tylko za plecami. Gadają na mnie, myślą, że nie mam nic dla nich. Ha, nie wiedzą nawet, że są już przegrani. Gdzie nie pójdę, słyszę szepty. Za plecami. Nie prosto w oczy, tylko za plecami. Gadają na mnie, myślą, że nie mam nic dla nich. Ha, nie wiedzą nawet, że są już przegrani. To na mnie szeptali, kto teraz jest na fali. Kto zrobił postęp, teraz masz do mnie prośbę. Teraz to jest żałosne, uśmiecham się, mówię cześć i spadam. Nagrywać rap na konkretnych podkładach. Ej, mam już swoich kupli i nie potrzebuję więcej. Wiedz, że rap też nie chcę, bo rap to mój sensej. Mówią, wozi się, unika raz, nie chce się spotkać. A dwa lata temu sytuacja była odwrotna. Czemu wtedy właśnie nie chciałeś nic od nas? A teraz tak strasznie chcesz nas dorwać. Ja już wiem, jak to jest, szeptać się nie opłaca, bo każdy twój szept przeciwko tobie się odwraca. Ej, weź skończ już to, stary, i tak wszystko słyszę. Daj se siana lepiej.